Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın Mehmet. Evet, son iki haftayı yollarda geçirdim diye başlıyor bugünkü yazın. Biraz yolculukla karışık bir gezi yapalım mı biz de? Elbette, memnuniyetle. Yani Türkiye'deki olayların pek bir en içinde bulunmadığın anlaşılıyor. Ama bu belki de dışarıdan bir bakma imkanı da sağlamıştır, bilmiyorum. Biraz öyle oluyor tabii, yani tam dışında kalamıyorsunuz. Hani bu şehir hep arkandan gelecektir diyor evet. Ya Kavafis. Biraz doğru. Da öyleyiz. Yani nereye gidersek gidelim memleket arkamızdan geliyor ama bazen biraz uzaklaşma imkanı oluyor. Yani arkandan geliyor ama sana çok yaklaşmasına izin vermek istemediğin zamanlarda da bunu bir parça başarma imkanımız oluyor galiba. Bunun da en iyi yolu yolculuk sanırım. Öyle bir şey oldu yani bu iki hafta içinde. Evet, bu bir de hızla ilgili Milan Kundera'dan bir alıntı yapmışsın. Yani yavaşlık ile hatırlama, hızla unutma arasındaki gizli ilişkiden bahsediyor ve yavaşlığın derecesi hatırlamanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Hızın derecesi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır alıntısını yapmışsın. Bizim de radyoda zaman zaman kullandığımız, sık sık başvurduğumuz bir başka Kundera sözünü hatırlattı bu bize. Yani unutmaya karşı belleğin güce karşı mücadelesidir diyor. Aynı benzeri bir yerde de. Yani toplumsal belleğin en çok ihtiyacımız olan şey olduğunu sık sık hatırlıyoruz. Hatırlamak zorunda kalıyoruz, hele Türkiye'de. Doğru, aslında bu sözü de bir yazımda kullanmıştım. Kundera'nın evet. Bu toplumsal bellek ya da hatırlamanın hani toplumun kuruluşunda, inşasında, adalet taleplerinde ne kadar önemli bir yer tuttuğuna dair çok güzel yazıları var. O sözü de yazılarımdan birinde kullandım, biliyorsun. Evet. Hani dinleyicilerimiz de biliyor. Hafıza meselesiyle biraz fazla haşır neşirim. Çok ilgimi çeken, çok önemsediğim bir konu. Sanırım Türkiye'de son yıllarda bunu biraz daha fark eder hale geldi. Yani hafızanın işlevi işleyişi konusunda. Oradan başlamışken ben bir konu belirleyeyim. Oradan devam edelim isterim. Bu toplumsal bellek platformuyla ilgili haberler gazetelerde yer alıyor ama ben gerektiği kadar ilgi bulduğu kanısında değilim. Son derece önemli bir girişim bence. Bununla ilgili kısa bilgi verelim istersen. Lütfen, biz de ilk kurulduğunda epey bir meclise gittiklerinde filan da bilgi vermeye çalışmıştık ama işte tam da dediğin tuzağa biz de düşmüşüz belli ki. Gene de en vefalı yayını bu tür konularda, hani artık bizim radyo diyeceğim, bu radyo yapıyor. Yalnız hız dediğimiz şey bu ülkede gündem açısından o kadar çok belirleyici ki. Gerisinde kalmanın bazı konuların kaçınılmaz oluyor. Sonuçta o kadar yoğun gündemi ve hızla değişen bir gündemi var bu toplumun, bu ülkenin. Onu da yakalama zorunluluğu var. Günceli anlatma, aktarma, yorumlama isteği de var. O nedenle her konuyu sonuna kadar takip etme imkanı galiba biraz bu hız yüzünden hiçbirimizin elinde değil. Değil, evet. Toplumsal bellek platformunu bir hatırlayalım, değil mi? Elbette. Şimdi faili meçhul cinayetlere kurban giden, bu tabii faili meçhul kelimesini tırnak için almak lazım. Faili meçhul cinayetlere kurban giden tanınmış isimlerin aile mensupları, eşleri, çocukları bir araya gelerek bu cinayetleri ve o cinayetlere kurban gidenleri sürekli hatırlatmak istiyorlardı. Böyle kuruldu. Amaç bu cinayetlerin aydınlatılması meselesinin ısrarlı, usul usul ama kararlı bir takipçisi olmaktı. Aralarında çok farklı kesimlerden insanlar var. Raquel Dink'ten, Gül Özge Mumcu'ya kadar. Yani Uğur Mumcu'nun kızı, Hrant Dink'in eşi, ondan sonra Doğan Savcı, Savcı Doğan Öz'ün eşi, Turan Dursun'un oğlu. Bugün siyasi yelpazede çok farklı yerlerde durduklarını görebiliyoruz. Bir de Güler Dost'u hatırlatayım hemen. Çünkü İlhan Erdost, yani eşi, tam 30 yıl önce geçtiğimiz hafta katledilmişti. Yani 30. ölüm yıl dönümüydü. Mezarı başında anma yapıldı. Yine Toplumsal Bellek Platformu'nun üyeleri katıldı buna. Ve Raquel Dink'in önemli bir konuşması vardı o toplantıda. Benim burada ilgimi çeken, Türkiye'de nasıl yarıldığımızı ya da bazı konularda korkunun bizim ruhları ne kadar esir aldığını gösteren bir örnek. Geçen gün NTV'de canlı yayında bir programa katılmıştım Mümtaz Soysal'la birlikte. Biz stüdyodan çıkarken Gül abla giriyordu. Gül abla diyeceğim izninizle, çünkü benim çok uzun yıllara dayanan çok iyi bir ilişkim var. Çok sevdiğim bir büyüğüm. O da bu konuyu konuşmak için davet edilmişti. Ve diğer canlı yayın konuğu da Uğur Mumcu'nun kızı olacaktı. Şimdi kendisinin bu anmayı aynı zamanda yeniden bir suç duyurusuyla birleştirdiğini öğrendim kendisinden. Yani sorumlulardan, sadece o arabada, nakil arabasında, cezaevi nakil arabasında İlhan Erdost'u döverek öldüren ve sonra da yargılanan er ve assubaydan değil, onlara emir verenlerden de hesap sorulması için girişim yapıyordu. Bana ilginç bir şey söyledi. Hakikaten şaşırdım ve paylaşmanın da doğru olacağını düşündüm. Çünkü kendisine bu konuda yazı yazmayı düşündüğümü söylediğimde kendisi sevindi, bunu onayladı. İsimleri vermeyeceğim. Sadece bu girişime karşı yakın çevresinden tepki aldığını söyledi. Yani faili meçhuller konusunda 12 Eylül'den hesap sormak için bir girişim başlatmanın mevcut hükümetin işine yarayabileceği şeklinde tırnak içinde solcu dediğimiz çevrelerden tepkiler aldığını söyledi. Çok şimdi, şaşırtıcı çok, mı bilmiyorum ama hayır, şaşırtıcı bir, artık yani bu noktaya gelmiş somut, evet, bir olay bağlamında böyle bir tepkinin, hele İlhan Erdost olayı bağlamında böyle bir tepkinin ortaya çıkması bana göre, yani en azından beni hala şaşırtabiliyor. Bu kadarı olmaz diyebiliyorum. Evet, İlhan Erdost'un da bir yayıncı olduğunu hatırlatalım. Sol Yayınları tek yaptığı iş oydu. Tabii yayıncı. O zaman Onur Yayınları'ydı. Onur Yayınları. Abisi Muzaffer Erdost'la birlikte gözaltına alınmıştı. Yasak kitap bulundurduğu gerekçesiyle. O kitap da yasak değildi. O zaman bile yasak değildi. Engelsin Doğan'ın Diyalektiği adlı kitabıydı. Cezaevinde bir yerden bir yere nakledilirken cezaevi aracına bindirilmişlerdi. Bindirildikten hemen sonra oradaki assubayın emriyle erler tarafından dövülmeye başlamışlardı. O dövme sırasında İlhan Erdost kafasına aldığı ağır darbelerde nedeniyle hayatını kaybetmişti. 12 Eylül'ün hemen sonrasıydı. 1980 Kasım ayıydı. Bu vesileyle biz de kendisini hani anmış olalım ve Türkiye'de adalet talebinin korkulara, bu tür gerçekten artık sıfat bulmakta zorlandığım korkulara kurban gitmemesi için de daha fazla güven ve daha fazla adalet samimiyeti gerektiğini söyleyeyim ben. Evet, çok önemli bu bence de. Çünkü bir de nasıl bir gerekçe veriyorlar mıymış bu? Hakikaten sarsıcı bir. 12 Eylül referandumu nasıl bir yarılma ortaya çıkardıysa, o yarılmada hayır diye kampanya yapanların hangi gerekçeleri varsa o bize fikir verebilir. Sonuçta geçici 15. maddeyi kaldıran anayasa değişikliklerini AKP hazırladı. Evet kampanyasının öncülüğünü AKP yaptı. Şimdi onların getirdiği bu imkandan biz yararlanırsak onlara prim vermiş oluruz gibi Evet. Tabii ki benim de anlamakta zaman zaman zorluk, artık zorlanmaya başladığım bir mantık var. Evet, bu önemli bir konu. Gerçekten öyle. Bir de toplumsal bellek dediğimiz zaman hani bu yolculuklar, hatırlama, unutma diyalektiğinin çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istedim. Hem bireysel hayatlarımız için de öyledir. Toplumsal düzlemde de bu geçerlidir. Eğer ilerlerken bir belli işte değerlere ulaşmak için uğraşırken hafızayı silmeye kalkarsak, asıl o zaman gerçekten adalet dediğimiz şeyin ne olduğu konusunda da çok fazla karmaşa yaşarız. Tıpkı bu olayda olduğu gibi. Yani mevcut bir durumun tehlike yarattığı analizinden hareketle geçmişte yaşananların bir adalet talebi konusu olmasından vazgeçmek. İşte bu insanları hem siyaseten hem de bana göre bireysel olarak çok fena halde çürüten bir durumdur. Ve Türkiye şimdi sol cenahta, tırnak içinde yine sol diyorum, bu meseleyi, bu sorunu çok ağır bir şekilde yaşıyor. Adalet talebinin soldan bir inandırıcı ses olarak yükselmesi bu açıdan giderek daha fazla zorlaşıyor. Soldan konuşan, kendimi dahil ediyorum, çok az sayıda insan bu hafıza, adalet ve güncel gelişmeler bağlantısını kurabiliyor. Gerisi bir donmuş geçmiş ile, yani kahramanlaştırılmış, efsaneleştirilmiş bir geçmiş ile bugün arasında sanki böyle ara yerde, boşlukta kaybolup gidiyor gibi geliyor bana. Evet, yani faili meçhuller davasının da uzun süre belleklerden tamamen silinmiş olduğu bir şeydi. Şimdi şey vesilesiyle aklıma da geldi. Yani ilerleme raporunda, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2010 ilerleme raporunda faili meçhuller üzerinde de biraz daha kritik bir önem taşıdığı da, mesela işte Güneydoğu'da işlenen ve Albay Temizöz'ün de yargılandığı faili meçhuller davasının da vurgulanıyor. Yani bu faili meçhul olayını bile belleğimize daha yeni yeni sokmuş olmamız, en azından bunu yaşayanlar, kurbanlar ve maktuller ve onların aileleri, mağdurlar dışında Türkiye'nin önemli bir bölümünde okuması yazması yüksek oranda olanlar bile pek bilmiyordu ya da bilmek istemiyordu. Böyle de bir şey var mıydı bilmiyorum. Bana böyle geliyor. Yani. Doğru diyoruz aslında. Yani hangi faili meçhulün hangi dönemde ne amaçla yaşandığını, bu cinayetlerin sebeplerini, sonuçlarını, bugüne yansımalarını büyük ölçüde ihmal ettiğimizi söylemek yanlış değil. Şimdi zaten hatırlama dediğimiz şey illa bir anma yapmak değildir. Hatırlama dediğimiz şey bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek bir bilinci, bir duyarlılığı ve bir direnci yaratma çabasıdır. Hatırlama aslında bu açıdan tam anlamıyla bir siyasal eylemdir. Bu siyasal eylemin de geçmişi yad etme, oturup ağlama ediminden ibaret olmadığını bilmek gerekiyor. Şimdi bu toplumsal bellek platformu gibi oluşumlar bu bağlantıları canlı tutarak ya da canlandırarak bir siyasal eylem ortaya koyuyorlar. Bu siyasal eylemin de amacı bu tür adaletsizliklerin, haksızlıkların, vahşiliklerin bir daha asla yaşanmaması konusunda bir duyarlılık, dediğim gibi bir bilinç ve mümkünse bir direnç yaratmaktır. Bu çerçevede değil de bu işlevselleştirilmiş, araçsallaştırılmış bilinçle ya da akılla yaklaştığımızda onları bugün anmanın tehlikeli olabileceği gibi, biraz önce verdiğim örnek benzeri saçmalıklar yaşanabiliyor. Evet, Bu şimdi başta iyi karşılanmıştı bu toplumsal bellek platformunun. İşte mecliste bütün iktidar başta olmak üzere muhalefet partileriyle görüşmüşlerdi ve hızla harekete geçileceği yolunda bir izlenim en azından medyanın bir kısmına yansımıştı ama bunun pek böyle olmadığı da söylenebilir galiba. Şöyle diyelim, aslında bu tür hareketlerin etkileri biraz zamanla ortaya çıkar. Evet. Şimdi 1976 yılında Arjantin'de darbe oldu ve bir sürü muhalif daha ilk günden kaçırılıp kaybedilmeye başlandı junta tarafından, juntanın görevlileri tarafından. Hemen ardından daha junta çok tazeyken ve çok da sertken kaçırılanların, kaybettirilenlerin aileleri Plaza Mayo'da, Mayo Meydanı'nda toplanmaya başladılar. İlk başlarda kimse fazla önemsemek istemedi, yok sayarak etkisiz hale getirmek istedi onları. Ama ısrar ettiler, inat ettiler, vazgeçmediler ve dünyanın en etkili hareketlerinden birini oluşturdular. Bugün eğer dünya faili meçhuller konusunda toplumsal mücadelenin anlamını daha iyi kavradıysa o annelere ve o anneannelere borçlu bunu. Dolayısıyla ben bu tür girişimlerin hemen her gün öyle ses bulmasını, yankı bulmasını, destek bulmasını çok da beklemiyorum. Bu girişimi sürdürmelerini bu ailelerin önemli buluyorum. Bizlerin de bu girişimin siyasal ve toplumsal psikoloji açısından ne anlama geldiğini, ne kadar önem taşıdığını hatırlatmamız, arada bir bunu yeniden gündeme taşımamız gerekiyor. Bize düşen de bu olmalı. Ben bu tür girişimlerin, bu tür çabaların sonuçta bir değişim, bir etki yarattığı konusunda şüphe taşımıyorum. Evet. Peki bu yolculuktan başka bize bir şey var mı söyleyeceğin? Yani benim bizzat yaptığım yolculuktan mı söz ediyoruz, Türkiye gündemi yolculuğundan mı? Senin bizzat yaptığın yolculuğun, o tefekkür tabii süreci üzerinden, gezi notları değil de. Şimdi isterseniz biraz kamu konuşalım, oradan yine yolculukta bir başka durak buluruz diye düşünüyorum. Aslında kamuyu ne kadar tanıyor Türkiye okuru çok emin değilim. Yani ismi en bilinen yazarlardan biri olduğu kesin. Neden kamunun kitaplarını yanıma aldım? Neden yeniden böyle bir şey hatırladım, kamuyu hatırladım? En önemli sebebi, itiraf edeyim, Kitaplık Dergisi'nin bu ayki dosya konusunun kamu olmasıydı, Albert Camus. Ve çok iyi bir dosya hazırlamışlar. Bu vesileyle reklam sayılırsa sayılsın. Hakikaten kamuyla ilgilenenler için, kamuyu sevenler için iyi bir kaynak var ortada. Kamunun hayatı eserleri kadar, hatta belki eserlerinden de öte ilginç, önemli, çarpıcı bir hayat, bir hikaye, bir duruş. Kızının kamu ile ilgili kitabı da var zaten. Onun bir kısmını bu dergiye de almışlar. Genellikle ya da hemen her zaman inandığı şeyi başkalarının onayı veya yakın çevresinin dışlaması riskini göze alarak savunmaktan hiç çekinmemiş. Ama asla bir militan duruş, öyle sansasyon yaratacak bir aykırılık şovu benzeri bir eğilim asla görülmüyor kamuda. Çünkü kamu hani radikalliğin, bu tarz bir radikalliğin aslında apolitik bir şey olduğunu bilen ve söyleyen bir insan. Şimdi Cezayir Kurtuluş Hareketi'ne, Halk Kurtuluş Cephesi'ne çok şüpheyle yaklaşan, daha doğrusu mesafeli yaklaşan bir insan. Ama bunu hiçbir zaman Cezayir Bağımsızlık Savaşı'na karşı bir mesafe ya da bir karşıtlık olarak yaşamadı, söylemedi. Eleştirelliğini o şartlarda yapabildi. Şimdi Başkaldıran İnsan kitabını hatırlıyoruz. Sovyetler Birliği'ne ilk etkili soldan eleştiri olarak görebiliriz bunu. ve Sartre'ler tarafından çok ağır bir şekilde eleştirilip dışlanmıştı. Kızı anılarında bunu daha çok küçükken yaşadığı bir olay üzerinden anlatır. Der ki babam bir gün işte geldi ve çok düşünceliydi, öyle bitkin görünüyordu. Yanına gittim, baba ne oldu, üzgün müsün diye sordum. Hayır kızım, üzgün değilim, yalnızım diye cevap verdiğini anlatır. Türkiye'de bu yalnızlık ya da hani bu tür bir siyasal yalnızlaştırma hareketini referandum sürecinin boyunca özellikle solda eleştirel duranlar, farklı duranlar yaşadılar. Güler Dost'un karşılaştığı tepki bana bunu da hatırlattı, açık söyleyeyim. Yani yalnızlaştırma kendi çevresinin genel eğiliminden farklı bir hareket tarzını benimsediği için birdenbire yalnızlaştırılmış olabiliyor. Yalnızlaştırılabiliyor daha doğrusu. Bu tür hikayeleri referandum boyunca muhtemelen sen de çok dinledin veya yaşadın. Evet. Bunu kendi aramızda konuştuk. Radyoda ne kadar konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Hemen hemen hiç konuşmadık. Hiç konuşmadık. Biz de konuşmadık. Biraz tabulaştırıyoruz biz de. Evet. Yani bu tür bir şey var galiba. Hani çekiniyoruz, aile içi bir mesele gibi görebiliyoruz. Oysa bunları konuşmak gerekiyor. Şimdi kamunun bu tür eleştirilere karşı cevabı da var tabii. Çok esaslı cevapları var. Ama ben Nobel ödülünü aldığı konuşmasını da çok önemsiyorum. Şimdi adalet kelimesi daha çok o dönem Cezayir Halk Kurtuluş Cephesi'nin verdiği mücadele için kullanılan bir kelime. Yani adalet dediğiniz zaman Cezayir'in bağımsızlığı anlaşılıyor ve yürütülen mücadele anlaşılıyor. Kamu konuşmasını galiba konuşmasının sonunda söylüyor. Evet diyor, ben adaleti seviyorum ama annemi daha çok seviyorum. Şimdi onu da galiba yanlış anladılar ya da biraz çarpıttılar. Yani annemi hayatta tutmayacak, ona adaletsizlik yapacak bir adaleti de benden tereddütsüz savunmamı beklemeyin bir anlamında bir mesajdı. Şimdi Camus'un ayrıca Nazi döneminde direniş hareketine tereddütsüz katıldığını hatırlatalım. Diğerleri, onu eleştirenler o dönemde çok tereddütlü davranmış olmalarına rağmen Camus kendisini konformist olarak suçlayanlardan farklı bir şekilde direniş hareketinin içinde yer aldı. Çok önemli bir ayrım. Bir de belki çok bağlantılı değil ama yani o 16 yaşında işte yabancıyı okuyup da onun absürditesi, bütün yaşanan şeylerin absürditesinden etkilenmemiş bir insan düşünmek çok zor geliyor bana. Evet. Her seferinde bu tarz, biraz önce konuştuğumuz tepkiler tarzındaki saçmalığı da tekrar belki de Camus'un o romanıyla da, girişiyle özellikle evet, hatırlatalım. Aslında zamanımız varsa bir iki cümle daha söyleyeyim. Lütfen. Yazının sonunda zikrettiğim bir kitap var. Şimdi Metis Defterleri diye Metis'in çıkardığı çok değerli bir dizi var. O dizide de çok güzel kitaplar yer alıyor. Genellikle derleme şeklinde bunlar. Şiddetin Eleştirisi üzerine kitabı aslında Walter Benjamin'in aynı başlıklı makalesinin üzerinden bir derleme. Yani onu tartışan yazıların yer aldığı bir derleme. Şiddetin Eleştirisi üzerine son derece önemli bir yazıdır. Walter Benjamin'i belki başka bir gün konuşuruz. O da benim neredeyse Camus kadar etkilendiğim bir şahsiyettir, isimdir, düşünürdür. Gerçekten çok etkilenerek okuyorum onu da. Burada önemli yazılar var. Söz ve şiddet diyalektiği gibi, şiddete karşı siyaset gibi, yasa, adalet ve siyaset gibi başlıklar altında yazılmış çok değerli yazılar var. Bizim şimdi Türkiye'de yürümekte olduğumuz yolun şiddet ile siyaset ve söz ile güç karşıtlığının çok tuhaf ve belki de giderek giderek daha derinleşecek çatışmalarını yansıtıyor. Yani buradaki diyalektiğin ne demek olduğunu, bu kavramlar arası ilişkideki diyalektiğin ne demek olduğunu belki Türkiye'de yaşayarak öğreniyoruz. Şu kitabı hararetle tavsiye ederim ve tabii Metis Yayınları'nın sahibi hem Semih hem de Müge'ye buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi ileteyim. Çünkü bu tür kitaplar çıktığında gecikmeden gönderiyorlar ve ben de hemen dolabımda bunları taze çıkmış halde buluyorum. Kendilerine zaten teşekkürlerimi iletmiştim ama yetişemiyorum tek tek kitaplar için teşekkür etmeye. Buradan toptan bir teşekkürümü kabul ederler sanırım. Bu kitabın da bundan önce çıkan Metis defterleri, Metis'ten çıkan bence bütün kitaplar gibi çok önemli katkısı olur bizim tefekkür ihtiyacımıza, arayışımıza. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Günaydınlar olsun tekrar herkese. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.